ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين سورة البقرة سورة میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرماتے ہیں. پہلا مسئلہ اثبات توحید, دوسرا مسئلہ اثبات رسالت, تیسرا مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ اور چوتھا مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ تعالی. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات, دوسرا حصہ 101 سے 176 تک, تیسرا حصہ 177 سے 253 تک, چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. بالترتیب ان چار حصوں میں یہ چار مسائل زیر بحث ہیں. پہلا حصہ جو 100 آیات پہ مشتمل ہے, اس میں 3 ابواب ہے. پہلا باب 20 آیات, دوسرا باب 21 سے 39, تیسرا باب 40 سے آیت نمبر 96 تک ہے. سورت کے پہلے حصے کے 2 باب اختتام کو پہنچ چکے ہیں, تیسرا باب شروع ہے. اس میں اللہ رب العزت خطاب خاص فرما رہے بنی اسرائیل کو, یا بنی اسرائیل کے لفظ سے, اور لوگ نہیں مانتے تو وہ بنی اسرائیل آپ ایک توحید کے مسئلے سے کیوں منکر ہیں. پہلا رکوع بطور تمہید, تمہید میں اللہ رب العزت 3 اصول یہودیت کے ذکر فرما رہے. پہلا اصل تلبیس الحق بالباطل, دوسرا اصل کتمان حق, تیسرا اصل ترک عمل. 3 اوصاف مومنین کے صبر, صلات اور ایمان بالآخرہ. تمہید کا رکوع اور شروع ہے. یا بنی اسرائیل کے لفظ پہ آپ کے سامنے وضاحت کی گئی. اس کے بعد اللہ کے وعدوں کا تذکرہ, پورا کر کے اللہ رب العزت فرما رہے تھے کہ میں اپنے وعدوں کو پورا کر لوں گا. ایمان لانے کا مطالبہ تھا. قرآن کی اہمیت, مصدقا لما معکم, قرآن کے ماننے میں آپ کے اپنے مفادات جو ہے وہ پوشیدہ ہے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, قرآن سے فائدہ لینے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا سے دور کی گئی. وہی آیا فتقون, کبھی تمے کے لالچ میں اور کبھی خوف اور ڈر کی وجہ سے بھی مسئلے کو چھوڑا جاتا ہے. وَإِذْ آیَا فَتَّقُونَ میں اس شبہ کا اللہ رب العزت نے رد کر دیا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں سے اللہ رب العزت یہود بنی اسرائیل کے تین اصول کا تذکرہ فرما رہے ہیں. یہ وہ اصول ہیں جن کی وجہ سے بنی اسرائیل یہود اللہ کے محبوب کے بجائے اللہ کے مبغوض بن گئے تھے. ان میں پہلی اصل تلبیس الحق بالباطل, تلبیس الحق بالباطل, حق اور باطل کو آپس میں گڑمٹ کرنا, آپس میں خلط مل کرنا, یہ یہود کی ایک روش اور ایک طریقہ اور ایک طرز زندگی تھی. ان کے کارناموں میں یہ ایک کارنامہ تھی. سمجھ آئی؟ یہود حق اور باطل کو آپس میں کیا کیا کرتے تھے؟ خلط مل کیا کرتے تھے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ, اور خلط مل مت کیجئے حق کو باطل کے ساتھ, نہ ملائیے حق کو باطل کے ساتھ. اس میں ایک لفظ ہے تلبیس کا, یہ لفظ لبس سے ہے, اور لبس کے معنی کیا ہے؟ خلط ملت کے. کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ تلبیس سے ہے, اور تلبیس کے معنی کیا ہے؟ لوگوں کو اشتباہ میں ڈالنا, پروپیگنڈا کرنا, حق کو باطل کا رنگ دینا. یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ حق کو یہ لوگ باطل کا رنگ دیا کرتے تھے, اور باطل کو یہ لوگ حق کا رنگ دیا کرتے تھے. حق کو لوگوں کے سامنے باطل کی شکل و صورت میں پیش کیا کرتے تھے, اور اپنے باطل کو لوگوں کے سامنے حق کی شکل میں جو ہے پیش کیا کرتے تھے. یہود حق اور باطل کو آپس میں خلط مل کرنا کیا مانی؟ یہ بات ذہن میں رکھی. میں نے پہلے پہلے بھی آپ کے سامنے ایک مثال رکھی تھی, ایک جگ ہوتی ہے یا ایک ڈرم ہوتی ہے, وہ پانی سے بھرا ہے یا دودھ سے بھرا ہے. اگر آپ نے اس پورے ڈرم کے اندر دو تین قطرے گندگی کے پھینک دیے, کیا وہ صاف دودھ کا ڈرم یا صاف پانی کا ڈرم قابل استعمال ہوا؟ تو حق کے ساتھ اگر باطل کو ملایا جاتا ہے تو حق بھی جو ہے ختم ہو کے باطل بن جاتا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, کافی وضاحت یہاں پر کرتے ہیں ہم. مثال ایک سے, حق کے ساتھ باطل کو ملانا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کن تو نہیں تو کم ان زیارت القبور, میں کہ میں نے آپ کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. نبی علیہ السلام کو سلام فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو قبور کی زیارت سے منع کر دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ شرک کی ابتدا جو ہے قبر پرستی سے ہوئی ہے. اسلام میں ابتدا میں عقائد کمزور تھے, قرآن کا نزول اور عقیدے کا مسئلہ وہ تفصیل سے اللہ رب العزت نے اس کا نزول نہیں کیا تھا. صحابہ لوگوں کے عقائد کمزور تھے, اس ڈر کی وجہ سے کہ شاید ان کو اجازت دے کر وہ پرانی روش اور عقیدہ واپس نہ دہرایا جائے اور یہ لوگ اپنے عقیدے کو چھوڑ کر اپنے پرانا عقیدے والے نہ بن بیٹھے. ابتدا میں بین تیس چیز تھے, قبروں کے پاس بھی نہیں جاؤ. جب قرآن کا نزول ہو گیا, لوگوں کے عقائد وہ راسخ اور مضبوط ہو گئے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا فزوروها, خبردار اب قبروں کی زیارتوں کے لیے جائے کرو. یہ کیا ہے؟ حق سی بات ہے. یہ کیا ہے؟ حق بات ہے کہ قبور کی زیارت کے لیے جائے کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر کے جانے اور قبر کی زیارت کی اجازت پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, قبر جائیں گے تو کس مقصد کے لیے ہم جائیں گے؟ یہ بھی پوچھنا ہے. آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود ہی وضاحت فرما رہے ہیں کہ قبر کی زیارت کے لیے کیوں کر جاؤ, فإنها تزهد من الدنيا وتذكر الآخرة, قبر کی زیارت اس مقصد کے لیے کیا کرو کہ یہ دنیا سے آپ کو بے رغبتی دلائے گا, آپ کا دل بروا دے گا دنیا کی زندگی اور دنیا کے لذت اور مزوں سے, وتذكر الآخرة, اور آپ کو آخرت کی یاد دہانی کرائے گا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر پرستی, قبر کی زیارت سے منع کیا, عقائد کمزور تھے, عقائد راسخ ہو گئے, اجازت مرحمت فرمائی, اجازت دی کس مقصد کے لیے؟ فَإِنَّهَا تُزَهُدُ مِنَ الدُّنْيَا وَتُزَكِّرُ الْآخِرَا, دنیا سے دل بھر جائے. ان کے قبر کے پاس آپ کھڑے ہوں گے, آپ کا چچا زاد ہوگا, آپ کا مامو زاد ہوگا, آپ کا پھوپھی زاد ہوگا, آپ کا خالہ زاد ہوگا, آپ کا کوئی دوست ہوگا, اس کے قبر کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو ان کی ساری ہسٹری اور ان کا جو سارا پروگرام تھا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. میری طرح کا تھا, جوان تھا, یہ تھا, وہ تھا, مال تھی, گاڑیاں تھی, یہ سب کچھ. آج ایسے مقام میں پڑا ہے کہ سر بھی گزار رہا ہے بغیر کمبل کے اور گرمی گزار رہا ہے بغیر پنکھے اور بغیر اے سی کے. ایسے مقام میں پڑا ہے کہ اوپر نیچے ایک طرف دائیں بائیں ساری کی ساری مٹی ہے. اختتام یہی ہے تو آپ کا دنیا سے دل بھر جائے گا. آپ کو کیا نصیب ہوگا؟ زہد نصیب ہوگا دنیا سے. اور دوسری بات, وہ تذکر الآخرہ, جب دنیا سے دل بھر جائے, بے رغبتی پیدا ہو جائے, شوق ختم ہو جائے دنیا سے, تو آٹومیٹکلی انسان کو آخرت کی یاد آ جاتی ہے. وہ تذکر الآخرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک بات کر دی, فإنها تزهد من الدنيا وتذكر الآخرہ, موت آخرت یاد دنیا سے دل بھر جائے. سمجھ آئی کہ سمجھ نہیں آئی؟ اسی لیے تو ایک شاعر کہتے ہیں, پشتو کا ایک شاعر, وہ کہتے ہیں ہر یو قبر دے زیارت عبرت تیو آخلا, ہر یو قبر دے زیارت عبرت تیو آخلا, فقط دمرا چتلال و زدرزم. اسی طرح عبد الرحمن بابا بھی کہتے ہیں ہر زندہ چد مرد پا قبر ورشی, بس تے دمر نصیحت پدی دنیا. یعنی قبر کے پاس جانا, ہر قبر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زیارت ہے, دیکھنے کی چیز ہے. کس مقصد کے لیے؟ کہ آپ گئے, میں آپ کے پیچھے آنے والا ہوں. زندہ مردہ کی خبر پہ چلا جائے تو اس کو یہی نصیحت کافی ہے کہ بس مجھے بھی آپ کے راستے پہ آنا ہے ایک نہ ایک روز. یہ کیا یہ حق سی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قبر کے پاس جایا کرو. یہ دو مقاصد پیش کر دی, یہ حق بات ہے ٹھیک ہے. آگے باطل کیا بنا دیا ہم نے, آگے جو چیز باطل کی ہے اس کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہود اور نصارہ کی پرزور الفاظ میں مذمت کر دی تھی. کن الفاظ سے؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہود پہ, اللہ کی لعنت ہو نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کرام کے قبروں کو سجدگاہ بنائے ہیں, مساجد بنا دیے. جس طرح مسجد میں اللہ سے مانگا جاتا ہے تو انبیاء کرام کے قبروں میں اللہ سے مانگا جاتا ہے اسی کے ہاں. جس طرح مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو قبر کے پاس بھی نماز پڑھی جاتی ہے. جس طرح مسجد میں چپل اور جوتے سمیت جانا ممنوع ہوتا ہے, قبر کے پاس بھی جانا اسی طرح ان لوگوں نے ممنوع کرایا ہے. جس طرح مسجد کو روشنی سے منور کیا جاتا ہے تو قبروں کو بھی یہ لوگ اسی طرح روشنیوں سے منور کرتے ہیں. ایک روایت میں یوں ہے, اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائهم وصلحائهم مساجدا. اللہ کی بہت سخت جو ہے ناراضگی اور غصہ اس قوم پہ ہے جنہوں نے اپنے انبیاء اور جنہوں نے اپنے صلحاء کی قبر کو سجدگاہ بنا دیا. اب ایک جائز چیز کیا, جا کے دنیا سے بے رغبتی, آخرت کی یاد, یہ ٹھیک. آگے سے ہم نے کیا کر دیا, جا کر ہم جاتے ہیں تو قبروں سے طواف کیا جاتا ہے. طواف کیا جاتا ہے, چکر لگایا جاتا ہے. اور قرآن میں اللہ رب العزت امر کرتے ہیں سورۃ حج میں, وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ان لوگوں کو چاہیے کہ پرانا جو گھر ہے بیت اللہ اسی کی طواف کرو. کس کی طواف کرو؟ بیت اللہ کی طواف کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے. فَلْيَعْبُدُوا هَذَا الْبَيْتِ نہیں کہا, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, بیت اللہ کی عبادت نہیں ہے. جو اللہ نے اجتماعیت مسلمانوں کے قائم کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے تو جب بیت اللہ جیسے گھر کی عبادت نہیں ہے تو ایک قبر کی عبادت کہاں ممکن ہے؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کر. قبر سے طواف کیا جاتا ہے, اسی طرح قبر پہ خلاف چلائے جاتے ہیں. کیا قبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو کہا ہے, یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ, اپنی والدہ, اسی طرح انبیاء کرام اور بھی تھے عرب کی سرزمین میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پیغمبر یا اپنے چچا جو وفات پا چکے تھے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور ان کی قبروں پہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی غلاف چڑھائے؟ کبھی اس کے سامنے یا اس کے اوپر دیوں کو جلایا ہے؟ یہ چیز کوئی ثابت کر سکتا؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مئات المسائل, فارسی زبان کی کتاب ہے, امام شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں شاہ صاحب. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مئات المسائل میں فرماتے ہیں کہ قبر کے قریب آگ وغیرہ جلانا, یہ دیے وغیرہ, اس کا تذکرہ باقاعدہ کرتے ہیں. یہ ہندوؤں کی روش ہے. کن کا طریقہ ہے؟ یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے. وہ اپنے بتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, دیے جلاتے ہیں, شمع جلاتے ہیں, اگر بتیاں جلاتے ہیں. اگر آپ کو معلوم نہیں تو دیکھتے ہیں آپ کی چیزوں کو, وہ باقاعدہ یہ کام کرتے ہیں. شہر اس پہ ڈالتے ہیں, پھول اس پہ ڈالا جاتا ہے, اس کے سر کے ساتھ برتن میں مٹی کے برتن میں کس چیز کو ڈالا جاتا ہے؟ نمک کو ڈالا جاتا ہے. اور نمک کے بارے میں عقیدہ یہ کہ یہ خوردہ شریفہ ہے. کیا چیز ہے؟ یہ خوردہ ہے. آپ کے ہاں ہے یا نہیں؟ ہمارے ہاں ہے, اپنی بات کر رہا ہوں. اس کو خوردہ اور بابرکت سمجھتے. انصاف کی بات تو یہ ہے کہ وہی نمک ہے. یہاں سے آپ نے خرید لی, دکاندار سے 5 روپے کا نوٹ دیا, آپ نے اس کو چکا, ویسی ہی نمکین ہے. راستے میں آپ جاتے ہیں, ویسی ہی نمکین ہوتی ہے. جا کر وہی کے قریب جو مٹی کا برتن بڑا ہوتا ہے اس میں آپ ڈالتے ہیں, وہی نمکین ہوتی ہے. مگر جب واپس آپ لاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں خرد شریفہ ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ خرد شریفہ ہو گیا. خوردہ کے کیا کہتے ہیں؟ خوردہ تو کہ کہا جاتا ہے خورلشوشی کا, کائی ہوئی چیز کو, یا کانے وہ خوردنی اجناس. تو ولی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اس کا خوردہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ یہ ولی زندہ ہو کر ساری زندگی نمک کھایا کرتا تھا, یہ جو ساری زندگی نمک کھایا کرتا تھا. اور عجیب سی بات ہے, کچھ کہتے ہیں کہ یہ اولیاء کرام اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے, اللہ ان کے جنت میں درجات بلند کر لے. انسان پہ اگر کسی گناہ کی پاداش میں اللہ نے پکڑ لیا ہو, اللہ ان کو مغفرت کر دے. کچھ کہتے ہیں اولیاء کرام جو ہے یہ ہمارے وکلاء ہیں, وکیل ہیں. اس کی وساطت سے ہم جو ہے اللہ تک رسائی حاصل کرتے, اللہ کو اپنی بات پہنچا دیتے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ عجیب سی بات یہ ہے کہ جو سول جج کا وکیل پکڑا جاتا ہے اس کو تو 20-25 ہزار دیے جاتے ہیں, جب سیشن میں کیس چلا جاتا ہے تو اس کو 50 ہزار کے قریب دیا جاتا ہے, جب کیس آگے بڑھتا ہے ہائی کورٹ میں اس کو 1-2 لاکھ دیے جاتے ہیں, جب آگے کیس بڑھتا ہے سپریم کورٹ میں تو اس کے وکیل کو جو ہے 5 لاکھ ایک پیشی کے دیے جاتے ہیں. تو افسوس تو یہ ہے کہ سول جج کا وکیل اس کو تو 15 ہزار اور 20 ہزار دیے جاتے ہیں, سیشن جج کا جو وکیل ہے اس کو 50 ہزار دیے جاتے ہیں, ہائی کورٹ کے وکیل کو 1-2 لاکھ, سپریم کورٹ کے وکیل کو 5 لاکھ, اور اللہ کا جو وکیل ہے تو اس کے لیے 5 روپے کا نمک. آپ نے اللہ کے وکیل کو تو سول جج کے وکیل سے بھی جو نیچے تصور کیا. یہ آپ کا انصاف ہے. یہاں کا کیا ہے؟ یہ عجیب سی بات ہے, یہ ان لوگوں کا انصاف ہے کہ اللہ کے وکیل کو اتنی حقیر نظر سے یہ لوگ دیکھتے. تو قبر کی زیارت کس لیے تھی؟ کہ وہاں پر جا کے بندے کو دنیا سے بے رغبتی نصیب ہو, آخرت کا شوق اور آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. آج قبروں پہ ہم لوگ کیا نہیں کرتے. عورتیں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, کھایا پیا بھی جاتا ہے. کیا یہ چیزیں اسلام میں جائز ہیں؟ عورتوں اور مردوں کا اختلاط یہ اسلام میں جائز ہے؟ وہی یہ قبروں پہ کیا کیا ناجائز چیزیں جو ہے وہ برپا نہیں کر دیں. یہ لوگ جائز قسم کے لوگ. آگے منظور بیٹھتا ہے, وہ اپنی ملک کی اپنی دین ہے, اپنا مذہب ہے, اپنا عقیدہ ہے. تو حقیقت میں بات کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس ہم جاتے وہاں پر سوال جو ہے قبول ہوتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ قبروں کے پاس سوال جو ہے اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا. اولیاء کرام کو اللہ نے یہ مقام اور درجہ دیا ہے کہ ان کے قبروں کے ہاں اگر مانا جائے تو اللہ رب العزت ضرور بضرور سوال کو قبول کرتا ہے. آگے ذرا سن لیجیے بات کو. امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے تفہیمات الہیہ. کیا نام ہے؟ تفہیمات الہیہ, دوسرا جلد, صفحہ نمبر 45 صفحہ اور 2 نمبر والیوم جلد. تفہیمات الہیہ میں امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, من ذهب الى بلدت اجمیر او الى قبر سالار مسعود غازی لاجل حاجت یطلبها ثم فقد عاصم اسما اکبر من القتل والزنا. امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من ذہب الی بلدت اجمیر, جو کوئی آپ میں سے جائے اجمیر شریف, ہندوستان میں ایک درگاہ ہے, او الی قبر سالار مسعود غازی, یا سالار مسعود غازی جو محمود غزنوی کا بھانجا یا بھتیجا ہے, اس کی قبر پہ چلا جائے. کس لیے؟ لاجل حاجت یطلبها سما, کہ اس کی قبر کے ساتھ اللہ سے مانگے, اس کی قبر کے ساتھ اللہ سے مانگے. تو امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ کیا ہے؟ فقد آسم اسمن اکبر من القتل والزنا, اس آدمی نے اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا کہ اس کی گناہ کی پوزیشن یہ قتل اور زنا سے بھی بڑھ کر ہے. یہ زنا اور قتل سے بھی بڑھ کر کون سی گناہ ہے؟ اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا. اسی طرح شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ, اس کے فتاوے کا نام ہے فتاوی مصریہ, صفحہ نمبر 57 میں وہ کہتے ہیں من ظن ان الدعاء افضل عند القبر من المسجد فقد كفر باجماع المسلمين. من ظن ان الدعاء, جس کسی کا بھی یہ گمان آ گیا کہ میری دعا مسجد کے بجائے یہ قبر کے نزدیک اللہ قبول کرتا ہے, تو اس کے کفر میں, اس کے کفر پہ تمام امت کا اجماع ہے. اس آدمی کے کفر پہ تمام امت کا اجماع ہے, کسی کا بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے نزدیک جگہوں میں سب سے افضل جگہ وہ جو مسجد کی ہے. احق البلاد الی اللہ مساجدہا, اس نے مسجد کے بجائے ایک قبر کو مسجد سے بہتر جانا, تو اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا. تو باطل کیا ہے, حق کیا ہے؟ قبر کے پاس جاؤ. مگر جو چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی ہے کہ وہاں پر کیا ہے, دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کا شوق, تو یہ چیز تو تبھی انسان کو حاصل ہوتی ہے جب ایسے بندے کے قبر پہ چلا جاتا ہے جس کو یہ دنیا میں جانتا ہو, تو یہ چیز حاصل ہوگی نا. ایک آدمی جو اس کو سر سے یہ جانتا ہی نہیں ہے, اس کے قبر کے پاس یہ کڑا کیا سوچ میں لائے گا, کیا تصور میں لائے گا؟ تو یہ چیز جہاں پر آپ کو حاصل ہوتی ہے تو اسی قبر کے پاس آپ پہنچا کریں. اور یہ کہ کرام کے قبروں کو تو ان لوگوں نے کیا کر دیا, شرک کے اڈے میں تبدیل کر دیا ہے. وہاں سے طواف ہوتا ہے, وہاں پر جو ہے اللہ کے سوا غیر کی نظر مانگی جاتی ہے, اس پہ جو ہے پیسے وغیرہ جو ہے نچاور کیے جاتے, اس پہ خلاف چڑھائے جاتے, ان پہ جنے گائے جاتے, اسی طرح ان کو سجدے کیے جاتے, خلاف کے نیچے اپنے سر کو داخل کیا جاتا ہے, اسی طرح ان کے قبر کے اوپر جو پتھر رکھے جاتے اس کو حجر اسود کی طرح جو ہے بھوسا دیا جاتا ہے. تو من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, مسلمان کیا ہے؟ جو کسی منکر کام کو دیکھ لے تو اگر طاقت ہو تو ہاتھ سے منع کرے, ہاتھ کی طاقت نہیں ہو تو زبان سے رد کرے, یہ کام تم لوگ غلط کر رہے ہو. اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر دل میں اس کو برا جانو, اور دل میں برا جاننا یہ ہے کہ جہاں پر یہ منکرات ہوتی ہے وہاں سے آپ کو ہٹنا ہوگا, وہاں پر رکیں گے نہیں, کیونکہ اللہ کی عذاب کا کچھ پتہ نہیں کب آنے والی ہے. تو اگر اللہ کی عذاب آ گئی تو جو حشر ان لوگوں کا ہوگا تو یہ حشر آپ کا بھی دنیا میں ہوگا, آخرت میں آپ کا راستہ علیحدہ ہوگا اور ان لوگوں کا راستہ وہ علیحدہ ہوگا. سمجھ آئیے کہ سمجھ نہیں آئی؟ تو یہ چیز جو حاصل ہو جاتی ہے کہاں پر حاصل ہوتی ہے؟ کہ اس آدمی کے قبر کے پاس آپ پہنچ جائیں جس کو آپ جانتے ہیں, تو دنیا سے آپ کی دل بھر جائے گی اور اسی طرح آخرت کا شوق پیدا ہوگا. تو یہ چیز تو حق تھی, باطل ہم نے کیا کر دیا, غلاف چڑھاتے, غلاف اس سے سر نیچے ڈالتے, وہاں پر جان وغیرہ آتے, بچے کو بلایا جاتا ہے, بچوں ادھر آؤ, اس پہ جو کیا کیا جاتا ہے اس کو مارا جاتا ہے, اسی طرح غلاف سے اس کا سر نیچے کیا جاتا ہے, اس میں پیسے ڈالے جاتے ہیں, یہ کیا یہ اسلام ہے؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے ان چیزوں کو؟ تو یہ کیا ہے, حق اور باطل کو آپس میں کیا کرنا ہے, خلط مل کرنا ہے. جو حق چیز ہے اس کے ساتھ ہم نے کیا کر دیا, باطل کو بھی اس کے ساتھ ہم نے مکس کر دیا ہے. سمجھ آئی؟ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی. کچھ لوگوں پہ اشتباہ ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اشتباہ ڈالتے ہیں. لوگوں کو شک میں مبتلا کرتے ہیں. گھبرا گئی خلق, شک میں مبتلا کرتے. کبھی کہتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو وسیلے کو نہیں مانتے. کبھی کہتے ہیں شفاعت کے منکر ہیں. کبھی کہتے ہیں گستاخان رسول ہے. کبھی کہتے ہیں اولیاء کو نہیں مانتے. کبھی کہتے ہیں قبر کی زیارت سے منع کرتے. کبھی کہتے ہیں خیرات سے منع کرتے. کبھی کہتے ہیں دعا کو نہیں مانتے. کبھی کہتے ہیں اسقاط کو نہیں مانتے. کبھی کہتے ہیں صدقہ اور خیرات سے منع کیا جاتا ہے. ہم اختصار کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ بات رکھتے ہیں, جو وسیلے کو نہیں مانتا, جو صدقہ اور خیرات کو نہیں مانتا, جو شفاعت کو نہیں مانتا, جو دعا کو نہیں مانتا, تو میں اس کو سرے سے مسلمان ہی نہیں مانتا. جن چیزوں کو نہیں مانتا میں اس کو سرے سے مسلمان ہی نہیں مانتا. مگر ہم کہتے ہیں کہ ان سب چیزوں کو مانتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. شفاعت وسیلہ, دعا, صدقہ اور خیرات, اسقاط, یہ سب چیزیں مانتے ہیں مگر شریعت کے مطابق. ان لوگوں نے شریعت کو آگے سے نکال دیا بیچ سے اور آگے سے ٹپا لگاتے ہیں یہ لوگ گستاخان رسول, قبروں کو نہیں مانتے, اس کو نہیں مانتے, اولیاء کو نہیں. ہم کہتے سب کو مانتے ہیں مگر پیغمبر کے طریقے کے مطابق. کس کے مطابق؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق. ہمارے استاد محترم ایک مثال بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے علاقے میں ایک زرگر تھا, جیولر, زرگر آپ کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, سنار. ایک سنار تھے جو جواریا تھا. تو ایک آدمی نے, زمیندار تھا, اس کے پاس جو ہے سونا لایا کہ میرے لیے اس سے جو ہے آپ کیا کریں, میرے لیے ایک انگوٹھی بنا دیں. اس آدمی نے, اس سنار نے وہ سونا جواری اور کمار بازی میں جو ہے اس کو اڑا دیا. یہ زمیندار ان کے پاس آتا, مطالبہ کرتا کہ جی مجھے جو ہے وہ انگوٹھی چاہیے. یہ سنار بہانے بناتا, ابھی آؤ, کل آؤ, پرسوں آؤ, ہفتے بعد آؤ. وہ انڈا بار بار آتا. جب اس سنار کو پتہ چلا کہ یار یہ چھوڑنے اور بھولنے والا آدمی نہیں ہے, ایک مرتبہ ان کے پاس آیا, انہوں نے جلدی سے اپنے دکان سے چھلانگ لگا دی اور لوگوں کو کہا کہ آئے ظالم ہے, مجھے لوٹنے کے لیے آیا ہے. لوگ آگے بڑھے, زمیندار کو کہا, وہ بڑے سارے ہو, کیا کر رہے ہو, غریب آدمی اپنی کام اور محنت کر رہا ہے اور تم اس کو لوٹ رہے ہو. تو اس نے کہا, ذرا اس سے, زمیندار نے کہا, ذرا اس سے تو پوچھو کیا معاملہ ہے, کیوں میں اس کو لوٹتا ہوں. تو اس جو سنار تھا اس نے آگے سے کہہ دیا, یہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اس نے مجھے جو ہے, گلت کو آپ کیا کہتے ہیں, گلٹ کہتے ہیں, اس آدمی نے مجھے گلٹ دیا ہے اور مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے لیے چاندی کا انگوٹھی بنا دو. اس نے کہا, وہ لوگ کھڑے تھے, اس نے کہا, وہ بڑے ظالم ہوئے, گلٹ دیا ہے اور تم مطالبہ کر رہے ہو چاندی کے. جب لوگ خاموش ہو گئے تو زمیندار نے کافی آجزی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ وہ ظالم سنار, وہ سونا تو آپ نے درمیان سے نکال دیا, وہ سونا تو آپ نے درمیان سے نکال دیا کہ میں نے آپ کو دیا تھا سونا, تم نے سونا بالکل درمیان سے نکال دیا اور آگے سے کہنے لگے کہ گلٹ دیا ہے اور چاندی کا مطالبہ, سونا تو آپ نے درمیان سے نکال دیا. تو ان لوگوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ ظالمو, آپ نے شریعت پیغمبر کا طریقہ درمیان سے نکال دیا. ان سب چیزوں کو مانتے ہیں مگر شریعت کے مطابق. آئین لوگوں نے یہ شریعت کا لفظ درمیان سے نکال دیا اور آگے سے کہنے لگے یہ جو شفاعت, وسیلہ, خیرات, صدقہ, اولیاء, کسی چیز کو نہیں مانتے. ہمارے شیخ کبھی کبھی کہا کرتے تھے, وڑے گڑوی بدت سنت دا مصطفیٰ سرا, وڑے گڑوی بدت سنت دا مصطفیٰ سرا, مخبل گڑوی سبا معاشر کی مصطفیٰ سرا. قیامت کے دن اللہ کے سامنے حضور سے ملاقات ہوگی, اگر آپ نے اس کے سنت کے ساتھ بدعت کو شامل کیا ہے تو قیامت کے دن اس کے سامنے کس طرح منہ لگاؤ گے, کس طرح آنکھیں اس کے سامنے لگاؤ, تو لا تلبس الحق بالباطل اور خلط مت کیجئے حق کو باطل کے ساتھ وتکتم الحق اور چھپاتے ہو تم حق کو وتکتم الحق یا تو منصوب ہے برتقدیر ان وان تکتم الحق اور یہ کہ چھپاتے ہو تم حق کو یہ کہ چھپاتے ہو تم حق کو یا دوسری معنی یہ ہے کہ تکتم یہ تلبسو پہ عطف ہے اور لا کے اندر داخل ہے ولا تکتم الحق ولا تلبس الحق ولا تکتم الحق اور حق کو مت چھپائیے ولا تکتم الحق اور حق کو مت چھپائیے وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا یہ گناہ عظیم ہے تو یہ دوسری پلیتی اور دوسری قباحت اور دوسری اصل یہود کی تھی کہ وہ لوگ حق کو چھپایا کرتے تھے کس کو چھپایا کرتے تھے حق کو چھپایا کرتے تھے اپنی دنیاوی غرض و غایہ کو حاصل کرنے کے لیے دنیاوی مفادات کے حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے یہ حق کو چھپایا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس آدمی کے پاس علم ہوا اور اس نے اس علم کو چھپا لیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الجمو بلجام من النار قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم اور آگ کے کیا کہتے ہیں واہ کو تصور ہے تاثر یار لگام اللہ ان کو جو ہے قیامت کے دن آگ کے لگام ڈال دے گا جس آدمی نے دنیا میں اس کو حق معلوم تھا اور اس نے حق کو لوگوں سے چھپا لیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو آگ کے لگام لگا دے گا اسی طرح قرآن میں ہے 159 نمبر آیات سورۃ بقرہ میں ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون 159 نمبر آیت ذرا نکال سورہ بقرہ دوسرا پارا 159 نمبر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما انزلنا من البینات والہدا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے چھپا دیا اس کتاب کو جو ہم نے نازل کیا ہے اس مسئلے کو جو ہم نے نازل کیا ہے واضح دلائل سے غر و توحید کے مسئلے کی طرف اشارہ ہے غر ہدا اور ہدایت سنت کی طرف اشارہ ہے من بعد ما بیناہ کتاب اس کے بعد کہ ہم نے اس کی وضاحت کر دی اپنے کتاب میں لوگوں کے لیے ان لوگوں نے چھپا دیا اس کو اولئک یلعنہم اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے ویلعنہم اللاعنون اور لعنت بیچتے ہیں ان پہ لعنت کرنے والی مخلوق تمام مخلوق کا متفق علیہ لعنتی کون ہے جس کو حق معلوم ہوا اور اس نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اس کو چھپا دیا یہ متفق علیہ لعنتی ہے اس کی لعنت میں کسی کا سرے سے اختلاف ہی نہیں سمجھ آ رہی کلیئر کٹ بات اللہ رب العزت فرمائے کہ حق آپ کو معلوم ہو گئی تو حق کو چھپانا نہیں ہے اسی طرح 174 نمبر آیات کو دیکھ لیجئے اسی میں 174 ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا يقينا وہ لوگ يكتمون جو چھپاتے ہیں ما اس کتاب کو انزل الله من الكتاب اس مسئلے کو جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب سے ويشترون به ثمنا قليلا اور لیتے ہیں اس پہ دنیا توڑوں سے النار نہیں برتے اپنی پیٹوں کو النار مگر آگ سے لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ رحمت کی باتیں نہیں کرے گا اللہ ان سے قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ پاک صاف کرے گا اللہ ان کو خصائل رذیلہ سے ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. تو اللہ جو حق جس کو معلوم ہوا اور لوگوں کے سامنے اس نے چھپا دیا, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہے, انجام آپ نے خود ہی نوٹ کر دیا. اسی طرح سورۃ بقرہ کی آیت ذرا دیکھ لیجئے, میں آپ کو بتاؤں آیت نمبر 283 کو ذرا آپ دیکھ لیجئے, سورۃ بقرہ تیسرے پارہ آخری جملہ بالکل آیت کا آپ دیکھ لیجئے, آخری جملہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 283. اللہ رب العزت طویل آیات ہے, آخر میں ایک جملہ ہے بلا تکتم الشہادہ, بلا تکتم الشہادہ, اور مت چھپائیے شہادت کو. اگر دنیا کی کوئی شہادت ہے یا دین کی کوئی شہادت ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, توحید اور سنت کی بھی شہادت, اور مت چھپائیے گواہی کو شہادت کو. وَمَن يَكْتُمْهَا, اور جس کسی نے بھی چھپا دیا گواہی کو, فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ, تو بس یقیناً گناہگار ہو گیا اس آدمی کا دل. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ, اور اللہ اس پہ جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ذات. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کا دل کیا ہو گیا, گناہگار ہو گیا, جس کو حق معلوم تھا اور اس نے حق کو لوگوں سے چھپا دیا. اسی طرح پہلے پارے کے آخری پیج کو ذرا آپ دیکھ لیجئے, پہلا پارا آخری پیج آیت نمبر آپ دیکھ لیجئے 140. جلدی جلدی اپنے پاس نوٹ کر دیجئے, جائیے ان آیاتوں کو. 140 اللہ رب العزت فرماتے ہیں, ومن, آخری جملہ دیکھ لیجئے آیات کے آخری جملہ پر, ومن ازلم, دیکھ لیا, ومن ازلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ, اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا. ازلم سپرلیٹیو ڈگری ہے, سوا اس میں تفضیل جس کو عربی میں کہا جاتا ہے سپرلیٹیو ڈگری. ومن ازلم, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا, یعنی اس سے بڑھ کر کوئی بھی ظالم نہیں ہو سکتا. ممن, اس سے, ختم شہادت عندہ من اللہ, جس نے چھپائی گواہی کو جو اس کے پاس تھا اللہ کی طرف سے. توحید کا مسئلہ, رسالت کا مسئلہ, سنت کا مسئلہ, توحید کا مسئلہ اس کے پاس تھا اور اس نے چھپا لیا, تو اللہ رب العزت فرماتے اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا. سمجھ آئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا تکتم الحق, اور مت چھپائیے حق کو, مت چھپائیے حق کو. کیا ہوگا اگر آپ نے حق کو چھپا لیا؟ تو کیا جو وقت معین آپ کے لیے اللہ نے مقرر کر دیا ہے موت آنے کا, اس میں کیا تاخیر ہو سکتی ہے؟ اور حق کو آپ نے بتا دیا, کلیئر کر دیا لوگوں کے سامنے, تو کیا آپ اپنے اجل جو آپ کے لیے وقت مقرر کیا گیا ہے موت کا, آپ اس سے پہلے جو مر جائیں گے, پہلے مر سکتے ہیں؟ یاد رکھیے, درس قرآن میں اسلوب یہ ہے, ہمارے اساتذہ کا بھی اور میرا بھی یہ طریقہ ہے کہ جو بات ہوتی ہے آپ کو بری لگے, کسی کو اچھی لگے یا بری لگے, حق ہوتی ہے کلیئر کر بتا دیتا ہوں. اگر ابھی آپ کو یہ بات ٹھیک نہیں لگتی, کرنی لگی, آپ نے برا مانا, میں کہتا ہوں میرے نہ ہونے کے بعد کوئی آئے گا 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد, جو اس چیز کی آپ کے سامنے وضاحت کر دے گا, اس وقت آپ اس بات کو مانیں گے, ابھی نہیں مانتے, بعد میں مان لیں گے. تو آپ کیا کریں گے؟ اگر میں زندہ ہوا تو آپ میرا احسان ماننے کے لیے آئیں گے, اگر میں مرا ہوا ہوں تو آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں گے, یار اس آدمی نے ہمیں جو ہے یہ چیز سچ بتائی تھی, جھوٹ نہیں کہا. اگر آج میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بول دیا تو ابھی تو آپ کہیں گے ہاں ہاں ہاں ہاں, بڑا اچھا عالم ہے, بڑا اچھی باتیں کر رہا ہے, کافر ملاد و ظالم ترائے ورک. مگر جب آپ جائیں گے, میں چلا جاؤں گا, اور اس کے بعد کوئی اور آ گیا اور اس نے ان چیزوں سے پردے کو ہٹا دیا جھوٹ سے, تو اگر میں زندہ ہوا تو میرے پیچھے آپ گالیاں کریں گے, اور اگر میں مر گیا تو آپ کا کیا کہیں گے کہ اللہ اس کو جہنم رسید کر لو, انہوں نے تو ہمیں ساری زندگی جو جھوٹ بولا تھا. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جو مسئلہ ہو سچ مسئلہ ہو اس کو بیان کرنا چاہیے, جھوٹ سے کیا کرتا ہے؟ لوگ نہ مانے, مانے یا مانے یہ لوگوں کا اپنا کام, مگر اللہ کے سامنے اپنے معاملے کو وہ درست کرنا چاہیے بحیثیت عالم اور بحیثیت ایک معلم کے. تو وتتم الحق وانتم تعلمون. انشاءاللہ کل جو ہے اور سبق آپ کے سامنے پڑھیں گے. ولا تلبسوا الحق بالباطل, اور نہ گڑبڑوے حق دباطل سرا, وتتم الحق, اور نہ پٹوے تاسو حق لرا, وانتم تعلمون, اور تاسو پوئے گے چداکار بنتے ہیں. بیماروں کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. میرے والد صاحب جو ہے وہ بیمار, اس کے لیے دعا کرے گی اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب کرے. جس کی جتنی بھی شریع آجات دے اللہ ان کی شریع آجات کو پوری کر لے. جو حضرات اور خواتین اس درس میں بیٹھے ہیں اللہ ان کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے, خیر اور برکت سے بھر دے.